بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین لوگ اللہ کی ضمانت میں چلے جاتے ہیں، اگر وہ زندہ رہیں تو رزق دیے جاتے ہیں، اور اگر فوت ہو جائیں تو اللہ انہیں کافی ہو جاتا ہے، اور پھر کیسے کافی ہوتا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ عزوجل جلال ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ان میں سے پہلا وہ ہے، من دخل بیتہ بسلام، جو گھر داخل ہو تو سلام کہتا ہے، اللہ کی ضمانت میں بھی رزق بھی دیا جائے گا، اللہ کافی بھی ہو جائیں گے اور جنت میں بھی داخل فرمائیں گے. ومن خرج الی المسجد، جو ہر نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے. اور اسی طرح ومن خرج فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے، یہ تینوں اللہ کی ضمانت میں ہیں.